Вы слухаеце радыё Свабода. Зараз пра падзеі даты аўторка 16 траўня. На пачатку коратка пра надвор'е. У Беларусі чакаецца пацяпленне да 23 градусаў, але сіноптыкі прагназуюць дажджы. У гэты дзень у Беларусі і свеце. У мастацкай галерэі Бел-Арт, вуліца Карла Маркса, 8, адбудзецца адкрыццё сумеснай выставы «Метамарфозы» жывапісу Джузэпе Аціні, Італія, і Сергея Цімохава, Беларусь. Пачатак о 17. У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры па вуліцы Багдановіча, 13, адбудзецца літаратурны вечар «Шлях да Быкава». Пачатак о 17 гадзіне. У галерэі сучаснага мастацтва У, праспект Незалежнасці, 37А, прэзентацыя кніг Сергея Пясецкага «Упершыню пераклад» кладзеных на расейскую мову. У праграме мерапрыемства шпіёнская касцюміраваная гульня, створаная па матывах кніг Сергея Пясецкага. Пачатак 18:30. Не прапусціце. У вечаровым эфіры перадача паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваны Валянцінам Жданком. І перадача Яна Максімука «Званочкі». Гэты дзень у гісторыі. У 1674 Ян Сабескі абраны каралём польскім і вялікім князем літоўскім. У 1686 паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай падпісаны так званы вечны мір. Расія атрымала Смаленшчыну, Чарнігаўшчыну і Кіеў. У 1804 Напалеон абвешчаны імператарам. У 1889 годзе ўпершыню публікаваная паэма «Тарас на Парнасе» у газеце «Мінскі лісток». У 1986 у горадні адкрыты дом музей Максима Богдановича. У гэты дзень нарадзіліся. У 1755 Ян Непамуцэн Касакоўскі, дзяржаўны і рэлігійны дзеяч вялікага княства літоўскага. У 1955 годзе Вольга Корбут, гімнастка, чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка. У 1957 Юры Шаўчук, расійскі паэт і рок-музыка. У гэты дзень памерлі. У 1926 Казімер Сваяк, беларускі каталіцкі святар, нацыянальны дзеяч, паэт. У 1979 годзе Яўсей Канчар, беларускі палітычны дзеяч, гісторык, публіцыст, вучоны ў галіне эканамічнай геаграфіі, адзін з арганізатараў Усебеларускага з'езду 1917 году. Цитата на памяць. Добра быць коласам, але шчаслівы той, каму давялося быць васільком. Бо на што каласы, калі няма васількоў. Максім Богданович. Зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўпершыню ўвечары напярэдадні.